Astăzi suntem în Iacov, capitolul 1, și continuăm de la versetul 2 până la versetul 12, această porțiune din epistola lui Iacov. Iacov, fratele Domnului, unul din frații pământești, bineînțeles, ai Domnului. Vă spuneam la trecută și vă îndemnam, nu suntem în detalii despre el, poate o să menționez lucruri în studiu, pentru că puteți să le aflați greșit, ușor, să le găsiți ușor. Chiar în Biblie, în NTR, puteți să găsiți detalii multe, notițe. Dar data trecută spuneam că maturitatea spirituală este tema acestei cărți și maturitatea spirituală este nevoia noastră majoră. Ăsta e un lucru care o să tot repetăm pe parcursul acestui studiu, pentru că se pare că de-a lungul vieții, înaintând în viață, ăsta e un lucru pe care îl scăpăm. Uităm că Dumnezeu este hotărât, dorința Lui este maturizarea noastră. Scopul lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserică, este să ne maturizăm, să devenim asemenea Fiului Său. Asta e treabă serioasă. E cea mai serioasă treabă, să zicem așa. Efeseni 6:1 ne îndemna să lăsăm lucrurile începătoarele credinței și să facem ce? Să ne îndreptăm, spunea acolo în traducerea nouă în limba română, spre maturitate. Să ne îndreptăm spre maturitate. Pentru că nu tindem prin firea noastră să ne îndreptăm spre maturitate, să dorim maturizarea. Dacă privim peste tot, în familie, în școli, la serviciu, în viață în general, imaturitatea este cauza problemelor pe care le facem noi. Imaturitatea. Și are multe forme. Și datoria noastră este să recunoaștem, să ne uităm în viața noastră. Invitația lui Dumnezeu în această epistolă, spuneam, este de a ne evalua. Dar nu de a ne evalua în lumina oamenilor, comparându-ne cu oamenii, ci de a ne evalua în comparație cu ce spune Dumnezeu. Ce părere a Dumnezeu despre noi este cea mai adevărată părere. Cartea de față, epistola lui Iacov, este una din cele mai practice, dacă nu cea mai practică carte din Noul Testament, specializată în dezvoltarea creștinului. Dacă vreți, este manualul cum să al vieții creștine. Cum să. Și astăzi, de exemplu, în prima porțiune aici, la versetul 2 la 12, vedem cum să beneficiem din încercări. Cu toții avem parte de ele. Cum putem beneficia de încercări. Dar vreau să ne amintim un lucru care îl spuneam spre sfârșitul studiului de la trecută, și anume, trebuie să înțelegem că imaturitatea spirituală este problema noastră numărul unu. Neadmințând acest lucru, nerecunoscând acest lucru, nu o să beneficiem mai nimic din această carte. O să intre pe ureche, cum spunem noi în românește, și o să iese pe alta. Imaturitatea spirituală este problema bisericii noastre numărul unu și trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că este problema noastră numărul unu în dreptul fiecare dintre noi. E problema mea, trebuie să spun. Și trebuie să căutăm în adins, cu scop, să vedem unde suntem imaturi. Iar cartea aceasta ne va arăta zonele în care imaturitatea sau maturitatea iese la iveală în viața noastră. Știți, când scriem o scrisoare, de obicei încep să încălzește pe oameni. Dacă scrii cuiva, încep să-l încălzești pe destinatar, spându-i așa vorbe frumoase, siropoase chiar, calde, îmbietoare, după aia treci la subiect. Iacov nu se pricepe la chestii din ăștia, în sensul în care, începând din versetul 2, aruncă o bombă. Și să citim împreună versetele care le avem de parcurs astăzi și să plonjăm în ele. Frații mei, spun în versetul 2, să priviți ca o mare bucurie când vă confruntați cu felurite încercări. Că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și ducă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără mustrare, și ea îi va fi dată, dar socială cu credință. Fără să se îndoiască că cel ce se îndoiește este ca valul mării, purtat de vânt, dus încoace și încolo, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Fiindcă este un om nehotărât și nesatornic în toate căile lui. Fratele care are o situație umilă sau e sărac, să se laude cu înălțarea lui. Cel bogat însă se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii. Soarele răsare cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade și frumusețea ei piere. Cu alte cuvinte, suntem toți trecători. Așa se va vesteji și cel bogat în umbletele lui, ca de altfel și cel sărat. Ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Cum ți-ar plăcea să primești o astfel de scrisoare? Care cum ține o bombă. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Felurite încercări. Poate că ați auzit Sigala care spune: dacă viața îți dă o lămâie, tu să faci ce? O limonadă. Vă coștiți. Dar la aceste cuvinte e mai ușor să râzi decât să le faci. Asta e realitatea. Sau pur și simplu căutăm scuze, dar n-avem cană. Dar n-avem linguriță sau lingură. N-avem zahăr. De unde? Ei bine, filosofia acestei zicale este bună. De fapt, este biblică. Și asta o să vedem astăzi în aceste versete, în această porțiune. Când Dumnezeu permite încercări din viața noastră, avem șansa să beneficiem din ele. Cum să beneficiem din încercări? Este întrebarea care ne propuneam de la început. Manualul acesta este cum să al creștinului. În Biblie sunt o serie de istorii, o serie de oameni, cum bine știți, care au avut capacitatea și puterea de la Dumnezeu să transforme încercările vieților în victorii. Pentru că ideea aici este cum să transformi încercările prin care treci în victorii, în biruințe. Să beneficiem astfel din ele. Iacov ne spune să ne bucurăm din versetul 2. Dar întrebare, cum te poți bucura în încercări? Prin probleme, prin greutăți, prin tragedii. Cum se pot bucura creștinii din Nepal? O întrebare. Că poate că nu înțelegem despre ce este vorba. Câteodată zboară cuvintele pe la urechi, prin urechi, dar nu fac click. Dar nu contează, spune Iacov aici, o să vedem în practic în versetele acestea care le-am citit, nu contează de încercările din afară sau mai târziu de la versetul 13 la 16 de ispitele din interior. Adevărul este că putem experimenta victorii. Putem să beneficiem din ele. Acum vă îndemn să ne gândim. Avem noi tipul ăsta de gândire. Considerăm noi că putem beneficia din probleme. Primul gând al nostru când trece prin teste, prin încercări, prin probleme, care este? Oare ce are Dumnezeu pregătit pentru mine? Vi se pare ciudat, nu? Poate chiar așa, o chestie maniacală, dar asta ne spune cuvântul Dumnezeu. Dacă vrem să transformăm însă încercările din viața noastră în victorii, trebuie să luăm în seama, să luăm seama, practic, la lucrurile pe care Dumnezeu ne îndeamnă prin Iacov aici. Mai exact, sunt patru cuvinte cheie care vă îndemn să le sublimăm împreună. Patru cuvinte cheie pe care putem să construim. Să construim patru lucruri pentru care, de fapt, Dumnezeu le transformă în îndemnuri. De fapt, sunt porunci. Primul cuvânt este priviți. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ideea de a considera, de a socoti, dacă vreți. Și o să vedem despre ce este vorba. Din versetul 2. Al doilea cuvânt cheie este în versetul 3, unde spune căci știți, sau ca unii care știți. Ce știm? Și o să vedem că Dumnezeu vrea să înțelegem că, în primul rând, trebuie să privim cu o atitudine bună, de credință, și în al doilea rând, să avem o minte înțelegătoare, să înțelegem cum înțelege Dumnezeu lucrurile. În al treilea rând, în versetele 4, în versetul 4, dar și 9 până la 12, ideea și cuvântul cheie este răbdare. Răbdarea. Și când spune răbdarea, aspectul practic înseamnă de a permite. Porunca pentru noi este să permit, să lăsăm. Să permitem, să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă, cum spune în versetul 4, desăvârșit lucrarea. E un proces. Frișca nu apare la întâmplare, apropo. Și imediat. E un proces. Se bate laptele. Dar, revenind la idee, să avem astfel o voință predată. Nu putem să avem răbdare dacă voința noastră e a noastră. Eu cu mine și cu mine însumi suntem cei mai importanți. Niciodată. Și asta o să vedem în versetul 4 și versetele 9 la 12. Dar, de asemenea, nu în ultimul rând, este cuvântul cheie, ceară. Să ceară. Dacă există cuva înțelepciunea în versetul 5, ce să facă? Să ceară de la Dumnezeu. Și asta ne vorbește despre o inimă credincioasă. Numai cel care crede, cere de la Dumnezeu. Mai târziu, în capitolul 4, spune, voi n-aveți pentru că nu cereți. Sau dacă cereți, de fapt, nu cereți din credință, cereți din alte motivații. Să risipiți. Și deci, hai să plonjăm. Primul lucru care spuneam că e cel mai important, primul și aceste patru lucruri esențiale sunt niște imperative, adică niște porunci. Adică ideea este trebuie să. Ce trebuie? Trebuie să avem o atitudine pozitivă, o atitudine bună. În versetul 2 asta spune, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Când vă confruntați, spune aici în traducerea noastră, cu felurite încercări. Încă am cu versetele memorate în traducerea Colinescu. Dar nu contează pentru că așa, vedeți, v-am spus și cu alte ocazii, versiunea nouă în limba română are șansa de a ne scoate din obișnuință. Ne-am prea obișnuit cu lucrurile și de a ne provoca să înțelegem încă o dată. Atunci când vă confruntați cu felurite încercări, o atitudine bună. Vedeți, atitudinea care e interioară, da? Care este oglinda caracterului nostru, cum suntem noi în adevăr, determină acțiunea noastră. Niciodată altcumva. Noi avem obiceiul să spunem, n-am vrut. N-ai vrut. Hai să fim serioși, trebuie să ne maturizăm. Copiii spun, n-au vrut. Oamenii adulți spune, da, așa am făcut. Am vrut. Atitudinea determină acțiunile mele. Dumnezeu ne spune să ne așteptăm la încercări. Dar am eu atitudine asta? Adică Dumnezeu îmi spune aici să priviți ca o mare bucurie. Dar uitați-vă, sumează cuvântul. Atunci când. Nu spune dacă veți trece prin încercări. E mare diferență. Dar atitudinea noastră pe ce se bazează? Suntem surprinși, dat pe spate, șocați? Cum reacționăm, spuneam data trecută, când trecem prin încercări? E bine, o atitudine bună este imperativul. Să priviți credinciosul care se așteaptă la o viață bună, ușoară, fără probleme, se pregătește pentru o viață de șoc. Asta este realitatea. Dacă vom trece prin încercări, nu există. Ci când vom trece prin încercări. Și, cum am spus și cu alte ocazii, ideea este că ne împărțim în două tabere. Unii dintre noi care știm și privim viața ca atare, știind că Dumnezeu ne-a spus că vom trece prin încercări și credem, dar alții care nu știm, nu pentru că n-am auzit, dar pentru că nu vrem, pentru că socotim că Dumnezeu oare n-o fi serios. Iisus spunea, ca să exemplificăm, Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, dar spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Pavel spunea ucenicilor în Fapte, capitolul 14, și puteți să deschideți acolo între timp așa, să nu cumva să amorțim, Fapte 14:22, Pavel vizitează din nou niște biserici care le plantase și în versetul 22 îndemna pe ucenici, ce credeți? Spune, trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Chiar așa spune, nu? Spune și îndemna și învăța că prin multe încercări, prin necazuri, trebuie să trecem până intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Acum să înțelegem, nu suntem mântuiți prin încercări, dar înainte de a intra în împărăția lui Dumnezeu, aceea care va veni și este în același timp în viețile noastre, dacă o lăsăm, că de aia ne rugăm, vie împărăția ta, dar înainte de aceasta trebuie să trecem prin multe necazuri. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Atitudinea noastră arată credincioșia noastră, credința noastră. Îl credem sau nu credem pe Dumnezeu? Dar de ce vin încercările? Pentru că știți, e greu să ai o atitudine bună dacă nu înțelegi de ce vin încercările. Și poate vi se pare o întrebare banală, dar totuși, de ce vin încercările, de ce vin necazurile peste noi? Primul rând, pentru că suntem oameni. De la început ni s-a promis așa. Cu sudoarea frunții, cu multă trudă, îți vei câștiga existența. E un rezultat al păcatului. Boală, accidente, dezamăgiri, probleme, așa e pe pământ. Nimeni nu face excepție. Absolut nimeni. Deci problemele sunt inevitabile, încercările, greutățile vieții sunt inevitabile. Acum, ne intră nouă bine în cap lucrul acesta. Suntem oameni. Dar cine așteptăm? Cine nu se așteaptă, se pregătește la șocuri. Al doilea lucru, al doilea motiv pentru care vin încercările, necazurile peste noi, am încercat să fac lucrurile simplu, simple cât se poate. Pentru că suntem creștini. Uitați-vă cu mine în 1 Petru, capitolul 4, câteva pagini după Iacov, dar 1 Petru, capitolul 4, în versetul 12 și 13, practic, uitați-vă ce ne îndeamnă Petru, aceeași idee, ca să vedeți că e Duhul Dumnezeu care a vorbit prin Iacov, prin Pavel, prin Iisus, prin însuși Petru aici în față, spune aici, prea iubiților, nu fiți surprinși, o să vedeți că suntem surprinși, și atitudinea, apropo, e modificată de surprindere, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, ci în măsura în care veți avea parte de suferințele lui Hristos, adică credincioșii erau persecutați, da? Bucurați-vă pentru că și la descoperirea slavei lui să vă bucurați nespus de mult. Deci spune așa Petru, pentru că sunteți creștini, sunteți în încercarea aceasta, nu vă mirați. Cu alte cuvinte, de fapt, dacă știți contextul, răspunde și Iisus a trecut prin încercări. Dar uitați-vă, aveți parte de suferințele lui Hristos, ăsta e planul lui Dumnezeu, și vă bucurați și acum, dar și la arătarea Lui. Nimeni dintre noi care ne vom bucura, vom avea atitudine de bucurie, așa cum spune aici, bucurați-vă când treceți prin feroite încercări, priviți ca o mare bucurie, nu va regreta. Niciun dintre noi. Însă vă întreb, care este cealaltă variantă? Iisus spune multe cu privire la lucrurile și greutățile, încercările prin care trecem, chiar persecuțiile. Spune, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngeri în împărăția mea. Astfel, să ne întrebăm ce atitudine avem. Trebuie să avem o atitudine bună. Dar întrebați, dar cum să avem o atitudine bună? Păi, uitați-vă aici. Spune aici, felurite... În versetul 2 spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ce ne spune asta? Încercările sunt de multe feluri, foarte diferite. Cuvântul grecesc felurite înseamnă varietate de culori. Curcubeu. O varietate largă, infinită de forme. Același cuvânt în 1 Petru 1 cu 6 este tradus diferite. Diferite, felurite încercări. Încercările sunt foarte diferite. Să ne așteptăm la acest lucru. În felul acesta putem să nu fim surprinși, să avem o atitudine bună, pozitivă. În același timp, Dumnezeu aranjează aceste culori. Imaginați-vă un covor care să-ți iasă. Culoare după culoare, fir după fir. Așa țese Dumnezeu problemele din viața noastră. Dar ne invită, ce spune? Frații mei să, care e cuvântul cheie? Nu poți să ai o atitudine bună dacă nu știi cum să te uiți. Să consideri. Ce consideri din problemele vieții tale? Dumnezeu lucrează la covorul vieții tale. Și ne invită să privim la ceea ce face El în viața noastră. Care are un plan extraordinar. Inclusiv prin încercări și probleme. Slavă Domnului că nu sunt numai încercări. Nu? Hai să fim serioși și corecți. Dar problemele și încercări pe care le prezintă în viața noastră, produsul final va fi o coapă de operă. Imaginați-vă, știți când se termină un covor, ce se întâmplă cu el? Doar nu îl iei și îl arunci în pod, îl faci sus în pod. Îl arăți undeva, îl pui în vitrină, îl pui să-l oferi să bucure cineva de el. Imaginați-vă, viețile noastre vor fi la expoziție în cer, ca să se arate gloria lui Dumnezeu în viața noastră. Asta e șansa fiecare dintre noi. Ha? O atitudine bună? Păi dacă așa stă lucrul, dacă e vorba de vedetă, de vedetism, cum să nu trăim cum trebuie? dar încât de aici și pământ putem să arătăm gloria lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu în viața noastră? Dar contează foarte mult cum priviți. Spune, să priviți ca o mare bucurie. Apropo, priviți este un termen financiar. Înseamnă a evalua. Opa, deci este ochiul unui om de afaceri. Cum privim asupra vieților noastre, asupra problemelor care se întâmplă în viața noastră? Pavel folosește foarte mult cuvântul ăsta. De exemplu, în Filipeni, capitolul 3, el se uită la viața lui și spune, viața în trecut, pac, am evaluat-o, e ca un gunoi. Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. O să dați? Pentru prețul nespus de mare. Cum ne evaluăm viețile? Vedeți, contează foarte mult cum dăm piept în încercările vieții. Și încercările vieții sunt șansa noastră de a vedea cine suntem cu adevărat. Unde ne stă inima. Trebuie să ne evaluăm în lumina a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, prin Iisus, șansa de a ne împăca cu El, și în lumina a ceea ce El are de gând cu noi să ne folosească în lumea asta. Așa trebuie să ne evaluăm. Ca altfel, nimic n-are nicio valoare. De exemplu, Domnul Iisus a avut aceeași atitudine. Uitați-vă cu mine în Evrei, cartea imediat după Iacov, capitolul 12, versetul 2. Un verset care îl știți. Spune să privim țintă sau, spune aici în traducerea noastră, să ne fixăm atenția asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria care stătea înainte a durat crucea, disprețuindu-i rușina și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Pentru bucuria care stătea înainte. Observați? Și Iisus știa ceea ce spune Iacov. De fapt, este Dumnezeu care vorbește. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări. Cum privim noi prin încercări viața noastră? Sistemul de valori, să știți cum ne valorificăm noi încercările din viața noastră, problemele. Orice ni se întâmplă rău, cum spunem noi, sistemul nostru de valori, cum evaluăm, arată ce atitudine avem față de Dumnezeu. De exemplu, dacă socotim confortul, comoditatea, să fie ușor cu alte cuvinte, care este un Dumnezeu al veacului nostru, apropo, mai valoros decât caracterul, adică răbdarea, încrederea, credința, da? Atunci încercările pur și simplu ne vor întrista, ne vor supăra chiar. Vom urla și vom da din picioare și ne vom supăra dacă confortul este ceea ce vrem, în loc de caracter. Dacă vom socoti materialul, înțelegem, astea sunt semne clasice, apropo, materialul, mai important decât spiritualul, nu vom putea să considerăm încercările din viața noastră ca o bucurie. Păi ce-s nebun la cap? Dacă vom trăi doar pentru prezent și vom uita viitorul, atunci încercările ne vor face mai amari și nu mai dulci. Adică mai bun la gust. Vă deveni niște lămâi acre sau ce vreți mai acru? Grefe? În lumea aceasta, oamenii la un moment dat vor fugi de noi. Dar când învățăm că Dumnezeu ne dorește practic să ne transforme după inima Lui, să avem o atitudine asemenea Lui, e altă poveste. Uitați-vă un verset fain de văzut, Iov 23:10. Uitați ce a învățat Iov prin încercări. Și dacă e unul la care să învățăm ce atitudine să ai prin încercări, Iov 23:10, Iov este, spune așa, uitați-vă la ce atitudine extraordinară are el față de încercări. Și gândiți-vă, gândește-te, pot eu să am aceeași atitudine? Dar el știe, Iov 23:10, calea pe care o urmez. Când mă va încerca, ce se va întâmpla? Voi ieși ca aurul. Când mă va încerca, voi ieși ca aurul. Când vin încercările din viața noastră, trebuie să ne obișnuim, să ne hotărâm, să-i cerem unei putere, să îi mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl nostru, și să putem în felul ăsta să avem o atitudine mai bună. De ce? Că știm că El lucrează viața noastră. El lucrează, prelucrează viața noastră, imaginea aurului. Și o să ne întâlnim cu ea, apropo, imediat. Dar poate te întreb, cum e posibil oare să ne bucurăm în încercări? Chiar așa. Chiar. Cum e posibil? Și Iacov ne răspunde la întrebarea asta în următoarele, de fapt, Duhul Dumnezeu ne arată pur și simplu în următoarele versete, de fapt, cum pot să mă bucur și să beneficiez din încercări. Versetul 3 spune ca unii care știți, că știți ce? Oare ce știm? Ce știu creștinii despre încercări? De poți să ai atitudinea asta bună și pot să înfrunte necazurile, pot să înfrunte problemele din viață mai ușor. Păi, în primul și în primul rând, ei știu că credința trebuie încercată. O credință este atât de tare ca și testele prin care trece, la care este supusă ea. Credința, tăria credinței este în funcție de testele pe care îi sunt aplicate. Ăsta e modul Dumnezeu în care lucrează. Versetul 3 spune că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Știți. Ce știm? Dumnezeu ne încearcă credința. Ăsta e modul în care lucrează. Am văzut înainte de Avram? Dumnezeu îl cheamă în Geneza 12 să-l urmeze, da? Vin după mine în țara care ți-o vă arăta, apropo. Așa ce Dumnezeu, pas cu pas. Când credința nu trebuie să vadă și nu trebuie să știe tot. Ea merge pe încredere. Dumnezeu spune, eu ascult. Și spune că credința aceasta a fost socotită ca neprihănire din start. Și l-a încercat imediat. Capitolul 12, dacă vă aminte, vine foametea. Și ce face Avram? Dă nas imediat. Așa facem și noi. Când copilul se ridică prima dată, în scurt timp ajunge jos. Dumnezeu știa treaba asta. Credința trebuie încercată. Trebuie să fim ridicați în picioare și să fim unde n-am să mergem. Prin credință. N-ați văzut că părinții îl pun pe copilul la un moment dat și spune, hai la mine. Și pe măsură ce trece timpul, mărește distanța. Și Dumnezeu face cu noi așa. Ușor, ușor. Vine vremea când trebuie să creștem. Să ne maturizăm. Înțelegem noi însă lucrul ăsta. Dumnezeu însă ne încearcă credința întotdeauna spre binele nostru. Spune aici, ca unii care știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Satana ne încearcă întotdeauna pentru a scoate răul din noi, ne duce la rău, încercarea lui Dumnezeu este întotdeauna pentru binele nostru. Apropo, dacă suntem încercați în credință, e o dovadă că suntem născuți din nou. Dacă suntem lăsați în pace, eu mă întreb dacă suntem născuți din nou. E o întrebare legitimă. În Evrei, capitolul 12, se găsește aceasta. Deci, ce știm? Că credința noastră e încercată. E modul în care Dumnezeu, ca un tată, ca un profesor, ca o călăuză, ne încearcă pe noi. Un alt lucru pe care îl știm. Încercarea lucrează pentru noi, nu împotriva noastră. Aia înseamnă când spune lucrează răbdare, care este o virtute. E o caracteristică a caracterului lui Dumnezeu. Câtă răbdare are Dumnezeu? Păi dacă n-ar avea Dumnezeu răbdare, n-am exista. Este un coeficient permanent al lui Dumnezeu care garantează harul lui pentru noi. Nu e de-a moca. E har, e gratis, dar nu e ieftin. E mare diferență. Lucrează pentru noi, nu împotriva noastră. Dar știți, cuvântul încercare, încercarea credinței, cuvântul încercare aici, este un termen foarte interesant. Înseamnă aprobare. Spuneam înainte de imaginea focului. Este imaginea aurarului care ia bucată de aur și o bagă în foc. Până când își va vedea chipul clar în ea, se făcea odinioară. Și când este gata, este aprobat. Asta este imaginea. 1 Petru 1 cu 7 ne ajută să înțelegem asta mai bine. 1 Petru 1 cu 7 spune, pentru ca testarea credinței voastre cu mult mai valoasă decât aurul care piere. Vezi, Petru folosește și cuvântul ăsta, testarea credinței, și știau că e vorba despre aur. Că aurul se testa, se încerca, spune, testarea credinței voastre cu mult, credința mult mai valoasă decât aurul, totuși este testat prin foc. De ce? Să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Imaginați-vă, fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și felul cum am ales să luăm încercările, teste din viața noastră, greutățile, glorificându-L pe Dumnezeu prin viața noastră. De ce? Pentru că am știut că El lucrează la maturizarea noastră. Asta va aduce glorie lui Dumnezeu. Începe de aici și va termina în veșnicie și va continua în veșnicie. Încercarea lucrează pentru noi. Ne crește valoarea. Asta se întâmplă cu o valoare adevărată, care suntem fiecare dintre noi. Creează Dumnezeu, suntem valori, dar trebuie valorificate și trebuie crescute. doar prin încercări. Îmi pare rău că nu este altă cale. Încercările folosite corect ne ajută să ne maturizăm. Asta e un alt lucru care trebuie să știm. Cum face Dumnezeu asta? Păi Dumnezeu dezvoltă în noi calități ca, spuneam, răbdare. Din răbdare înseamnă, se naște îndurare, pentru că răbdarea îndură și îndurarea este perseverentă, durabilă. Perseverează în încercări și greutăți. Uitați-vă în Roman capitolul 5. Roman capitolul 5 este un verset de 34, ne arată foarte clar lucrul ăsta. Spune, dar nu numai atât, ci ne lăudăm și în necazuri. Aici spune, ne lăudăm. Ne bucurăm, ne lăudăm în necazuri, știind că în necazul ce? O să ia cuvântul nostru prieten, știind sau socotind, evaluând că necazul produce răbdare, dar răbdarea produce ce? Caracter matur, spune acolo. Deci maturizarea. Și caracterul matur produce nădejde. Pentru că pe măsură ce cresc în viață, de exemplu, am o altă perspectivă de viață. Omul care crește nu se mai sperie așa de orice. Copilul, da, dar el știe unde merge. Poate să fie beznă întuneric, dar el știe unde merge. Mi-aduc aminte cât de greu mi-era când eram mic să merg prin întuneric. Și m-a trimis tata la țară să merg la curtea din spate, unde era beznă de scoteai ochii. În timp am căpătat curaj. Pentru că ascultam la cuvintele tatălui, n-ai de ce să temi, iar eu sunt chiar în spatele tău. Ne lăudăm, știind că necazul produce răbdare. Și răbdarea produce caracter matur. Apropo de răbdare, nerăbdarea și necredința sunt surori. Cum și răbdarea și credința sunt surori. Nerăbdarea e soră cu necredința. Merg mână în mână. Dar Iacov ne îndeamnă și spune aici, să știți că răbdarea duce la credință. Este de fapt acțiunea credinței. Un alt verset, uitați-vă în Evrei 6:12. Evrei 6:12 spune așa, să nu fiți leneși. Știți, la un moment dat ne apucă lenea când trece prin încercări, obosim. Și spune, ci fiți imitatori a celor ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile. În Evrei, știți foarte bine, este o carte care ne arată eroi ai credinței. Spune, uitați-vă la exemplul lor și ce să faceți? Nu fiți leneși. Lasă că ei, e mai ușor pentru ei. Ce știu ei ce înseamnă secolul 21? Greutățile secolului 21. Nu spune, fiți imitatori acelor prin credință și răbdare. Cum au trăit ei? Credință și răbdare. Asta să știm, că produc maturizarea noastră, transformarea noastră după chipul lui Iisus. Câtea pagini mai încolo, Evrei 10:36, spune, căci aveți nevoie de răbdare, pentru că după ce ați făcut voia lui Dumnezeu, să puteți primi ce a fost promis. Vedeți, ideea de promisiune apare și aici, în ambele versete. Nu putem să sperăm la viitor dacă nu știm cu siguranță că Dumnezeu lucrează la răbdarea noastră prin încercări. Avem nevoie de răbdare. Răbdarea este calitatea de a aștepta pe Dumnezeu să lucreze. Vă spun o dată. Răbdarea este calitatea de a-L aștepta pe Dumnezeu să lucreze. El vrea să lucreze în noi, dar și prin noi. Dar niciodată prin noi, mai înainte de a lucra în noi. De fapt, când lucrează prin noi, mai lucrează și în noi. Continuă să e un proces, dar începe prin a ne crește. Ce să faci un copil mic? Dar noi nu vrem, pentru că se poate, poate nu știm, să știți, spune aici, că Dumnezeu lucrează răbdare. Adică lucrează caracter. Exemple. Mi-am notat aici niște exemple frumoase. M-am uitat, bă, dar aștia le știu de 30 de ani. Mai bine, dacă vreau să mă gândesc. Toate frumoase sunt. Pentru că sunt exemple vii. Avram, v-a adus aminte de el. A luat-o înainte. Răbdare, Ioc. S-a dus în Egipt. A mințit. Nu trec cu bine că după 20 de ani obosi. După 20 de ani zice, dar ce-i problema? Da, dar Dumnezeu nu e așa. Se căsătorește cu Agar, în ghilimele, după obiceiul veacului. Mare brânză și are un fiu. N-așteptă promisiunea fiului. Fiul promis făgăduinței. În Geneza 16. Moise, o luă și el înaintea lui Dumnezeu. Era oltean, știți? Și omorâ un om. și stătu 40 de ani cu oile în pustia Madian, înainte ca Dumnezeu să-l folosească încă 40 de ani. Petru, aproape că a omorât un om pe Malhu, i-a tăiat urechea săracul, prin nerăbdarea lui. Pentru că, vedeți, asta este șansa noastră, mergem în fire. Nu știm ce spune Dumnezeu și nu știm doar cu mintea, dar și cu inima. Și rugăciunea asta să fie, Doamne, ajută-mă să nu mai să aud, dar să cred cu inima, ca să știu cu adevărat. Pentru că atunci știu cu adevărat. Când nu numai știu cu mintea, dar și cred cu inima, care duce la faptă, la acțiune, că Dumnezeu lucrează caracterul lui în noi. O minte înțelegătoare, o inimă bună, credincioasă, pozitivă, o acțiune bună și o minte înțelegătoare. Apropo, v-am mai spus că singura cale prin care Dumnezeu lucrează maturizarea noastră este prin încercări? V-am mai zis, nu? Asta este. Deci răbdarea, caracterul, nu poate fi obținută prin citirea unei cărți, nici măcar a Bibliei. Poți să citești cât vrei tu, dar nu-ți va crește răbdarea. Nici măcar prin ascultarea unei predici sau studiu biblic, nici chiar prin rugăciune. Adică să cer, Doamne, dă-mi răbdare. Auzi aminte de exemplu dat trecută? Doamne, dă-mi răbdare. Și Dumnezeu a dat ocazii. Și el, Ioc, practicat nerăbdarea. Răbdarea se obține, caracterul, maturizarea se obține doar prin practica vieții încercate. Dacă ne intră lucrul ăsta în cap, atunci o să putem să ne bucurăm. O să putem să ne lăudăm chiar când trecem prin încercări. Asigurându-ne că aducem glorie lui Dumnezeu. Trebuie să trecem prin încercările vieții încrezându-ne în Dumnezeu și ascultând de El, de principiile Lui. Rezultatul va fi automat răbdare. Adică asemănarea cu Hristos, pentru că El a fost răbdător până la moarte. Cum credeți că fac creștinii astăzi care sunt persecutați și merg până la moarte? Până ajung la moarte, trec prin aceste încercări care dezvoltă tot mai mult asemănarea lor cu Hristos, răbdarea, caracter dumnezeiesc. Și dacă știm acest lucru, uitați-vă ce se întâmplă mai încolo. Evrei, Iacov, vine apoi. Capitolul 1, versetul 4 spune: dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, adică maturi și întregi, fără să vă lipsească nimic. O luăm așa și apoi continuăm cu versetele 9 la 12. Dumnezeu nu poate clădi caracterul nostru fără cooperarea noastră. Să urmărim lucrul ăsta. Dumnezeu nu ne poate maturiza fără ca noi să vrem. Dacă mă înțelegeți. Dar în sensul de a coopera. Altfel e foarte greu. O familie nu se face decât dacă există consimțământ mutual. Și mă refer nu numai la soți, și la copii. Nu poți să fii o familie bucuroasă, fericită, cu atitudine bună, dacă nu există cooperare. Oare cum credeți că îmi facem familie cu Dumnezeu, dacă nu vrem? Și acum gândiți-vă, câte de lucruri în viața noastră, pur și simplu nu vrem. Nu vrem să cooperăm. Răbdarea este ideea cheie aici. În sensul de a permite, îl lăsăm noi pe Dumnezeu? Dacă ne împotrivim Dumnezeu, El ne va corecta. Pentru că e Tatăl nostru. Dacă ne supunem Lui, El poate îndeplini planurile Lui prin noi. Și apropo, uitați aici în versetul 4 spune, răbdarea trebuie să-ți facă desăvârșit lucrarea. Adică trebuie să fie un proiect finalizat. Dumnezeu ce începe, vrea să ducă la bun sfârșit. Ne-a promis lucrul ăsta. El poate. Întrebarea este, doresc eu lucrul ăsta? Îi permit lucrul ăsta? Cu bucurie. Scopul Dumnezeu este să ne maturizeze. Să ne facă asemenea Fiului Său. Gândiți-vă la ce tragedie este pentru un părinte să vadă copilul lui că nu crește. Nu știu că trebuie să avem neapărat copii ca să înțelegem lucrul ăsta. Dar e o tragedie pentru copilul care nu crește, care rămâne bebeluș. Oare ce tragedie și cum putem descrie inima lui Dumnezeu când noi nu vrem să creștem? Și ne uităm la nesfârșit. Și nu vedem în încercări modul în care Dumnezeu lucrează. Nu știm lucrul ăsta. Ne bucurăm când cresc copiii noștri. Se maturizează. Dar știm că lucrul ăsta e periculos, nu? Se gândește părintele, copilul crește, dar știe că este în lumea asta plin de pericole. E cam așa, cu du-te vino. Dumnezeu însă nu se teme, pentru că El spune, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Aproape mulți creștini se adăpostesc ca o aplicație. Se feresc de încercări. Nu vor să aibă de-a face cu ele cu niciun preț. Ca rezultat, niciodată nu cresc. Tot bebeluși sunt. Tatăl nostru spune în 1 Ioan capitolul 2, nu mai citim, dar la versetul 2 la 14 spune, dorința Tatălui este să fim copii, tineri, părinți. Ăsta e procesul de maturizare. Numai în felul ăsta poate să fie eficient prin noi. Dumnezeu a lucrat 25 de ani în viața lui Avram, până s-a văzut o maturizare a credinței lui, înainte de a fiul făgăduinței și a popo, când a fost gata să-l aducă pe fiul său ca jertfă lui Dumnezeu. Un test de-al mare. Dar putea. Dumnezeu a lucrat 13 ani în viața lui Iosif, trecându-l prin, apropo, chiar feluite încercări, dacă vă uitați la viața lui, înainte de a-l pune guvernator peste Egipt. Dumnezeu a lucrat 80 de ani în viața lui Moise ca să-l folosească 40 de ani în ridicarea, strângerea și aducerea poporului în țara promisă. Domnul Iisus a pregătit ucenicii cei 12 3 ani. Cât credeți că și cât crezi tu că va folosi Dumnezeu și vrea să folosească? Vedeți, o parte din chestia asta ține de felul dacă noi permitem și cooperăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate lucra în noi fără consimțământul nostru. Înțelegeți-mă, Dumnezeu face ce vrea la urmei, dar El nu ne forțează pentru că ne iubește. Dragostea adevărată nu forțează. Trebuie de aia să avem o voință predată. Asta e ideea aici. O atitudine bună, o minte înțelegătoare și o voință predată, dedicată Lui. Dacă nu facem așa, vom sfârși prin a fi doar niște copii maturi. Trece timpul, dar tot copiii suntem decât adulți maturi, bucuroși, mulțumiți. Apropo, o treaptă a maturizării care vreau să înțelegem în lumina acestui verset este încercarea. Știți ce înseamnă încercarea? Oprirea copilului de la lapte. Vine vremea când trebuie încercat copilul. Este multă teorie, apropo. Dar vreau să înțelegem. Un copil, când este încercat de mama lui, e sigur că îl urește cu toată ființa ei și că nu-i pasă de el. E un fenomen clar și de aici se nasc complexe în viață. Dar realitatea este că încercarea este singurul pas la vremea potrivită, vremea respectivă, spre maturizarea și libertatea lui. Maturizare și libertate, am spus. Nu poți să te bucuri de mâncare dacă nu renunți la lapte. Asta e realitatea. Pe mine mama m-a încercat prea devreme, pentru că îmi dădea prea mult. Și doctorul i-a spus mai puțin și a înțeles mai deloc. Și de atunci m-am supărat și nu mai place lapele. Da, aplicație pentru noi. Dumnezeu trebuie să ne încerce, să ne oprească de la jucăriile și atitudinile copilărești. Uitați-vă la David, uitați-vă în Psalmul 131, versetul 1 și 2. Psalmul 131, versetul 1 și 2. David știa acest adevăr. Uitați-vă ce spune aici. 131, versetul 1 și 2. Doamne, inima mea nu este trufașă. Oarecum o fi ajuns așa. Iar privirile mele nu sunt semețe, adică mândre. Nu umblu după lucrări mai mari și mai mărețe decât mine și le am împăratul. Din potrivă, uitați-vă care este secretul. Sufletul mie potolit și liniștit. Uitați-vă imaginea, ca un copil înțărcat lângă mama lui. Da, sufletul îmi este ca un copil înțărcat. Adică, termina cu copilăriile. Cresc, mă maturizez și eu știu lucrul ăsta. Ce bine să știi că Dumnezeu nu doar pur și simplu îți ia jucăriile, ci vrea să-ți dea mai, lucruri mai bune, lucruri mature. E trist însă că nu se întâmplă. Imaginea din versetul 9 la 11, apropo, imaginea cu bogatul și săracul, doi credincioși, unul bogat, altul sărac, este o imagine interesantă și vreau să o înțelegem foarte simplu. Încercările, apropo, ne nivelează pe toți. Adică ne face una cu pământul, cum e vorba. Nu contează că ești bogat sau sărac, practic, sunt toți la fel. De ce? Când vin încercările asupra celui sărac, ce face? El îl lasă pe Dumnezeu, că e credincios, să-și facă voia lui în el și se bucură de bogățiile spirituale, că n-are altele. Și când Dumnezeu îl binecuvântează, apreciază, se bucură. chiar și prin încercări, el știe că Dumnezeu e bogăția lui spirituală care nu-i poate fi luată. Bogatul, când vine încercările peste el, dacă e credincios, îl lasă pe Dumnezeu să facă lucrarea lui în el și se bucură de bogățiile spirituale, că pe ale lantele are. Dar asta vrea Dumnezeu, să bucure de lucrurile spirituale. De ce? Pentru că acestea nu se pot vesteji. Asta sunt imaginea în aceste versete. Pentru că soarele vine peste noi. Soarele vine peste noi, căldura peste noi. Cu alte cuvinte, nu resursele materiale ne pot trece prin probleme și încercări. Nu, ci cele spirituale. Ce ești în interior, aia îți dă putere și tărie să treci prin problemele vieții. Nu banii, nu pilele și mai departe. Dacă sunt credincioși. Deci, o atitudine bună, doi, o inimă, o minte înțelegătoare, o voință prădată, și apropo de inimă, o voință credincioasă. O inimă credincioasă. Mă tot uit la versete, vestul 5. Dacă vreau între voi lipsește înțelepciune, ce să facă? Să o ceară la Dumnezeu. Cuvântul cheie ceară. Și în felul ăsta încheiem. Sunt patru lucruri imperative. Da? Uitați-vă în versete împreună cu mine. Să priviți, atitudine. Vestul 3. Că știți, o minte înțelegătoare care înțelege planul lui Dumnezeu, ce face el. 4. Răbdare, adică trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și vestul 5 spune, dacă vreo între voi lipsește înțelepciunea socială la Dumnezeu, o inimă credincioasă. Se pare că credincioșii din vremea lui Iacov aveau probleme cu rugăciunea. Și mă întreb, oare noi nu avem probleme cu rugăciunea? Ce facem, apropo, când trecem prin încercări? Este primul lucru, gândul nostru este, Doamne, te rog, dă înțelepciune. E foarte interesant că spune să ne rugăm pentru înțelepciune. Nu spune să ne rugăm pentru scăpare, eliberare. Spune să ne dă înțelepciune prin încercări. Evreii erau nebuniți după înțelepciune. Ca și grecii, de altfel. Uitați-vă în cartea Proverbelor. Cartea înțelepciunii. Dar avem noi înțelepciune. Warren Worsley spunea despre cunoaștere așa. Cunoașterea este abilitatea de a despărți lucrurile. În sensul de a le vedea. Cum sunt, cum se numesc, cum sunt ele, ce sunt ele, care sunt ele. De a diseca. Dar înțelepciunea este capacitatea de a le pune pe toate împreună. De a le da un sens. Un plan, un scop. Cunoaștere, calitate de a dispărți lucrurile, de a le vedea lucrurile cum le vede Dumnezeu. Înțelepciunea este capacitatea de a le pune împreună, de a vedea ce face Dumnezeu, ce scop are. Înțelepciunea, apropo, este modul corect de a folosi cunoașterea. Că altfel, suntem cum sunt mulți. Cunosc multe, dar sunt proști. Asta e realitatea. Poți să cunoști o grămadă de lucruri și s-au demonstrat. Oameni deștepți de pică, de pică. Și totuși, la lucrurile elementare din viață, decizii elementare, ca de exemplu în familie, cu copiii, nu au înțelepciune. Copiii ajung pe drumuri. Ajung copii cu părinți la orfani. De ce? Pentru bani. De ce avem nevoie de înțelepciune când începem încercări? Spuneam, de ce nu cerem eliberare? Doamne, scapă-mă de încercări. Motivul este că avem nevoie de înțelepciune pentru a nu pierde ocaziile de maturizare. Și țineți minte lucrul ăsta. Spuneam, un pastor avea o asistentă și o secretară foarte pricepută. Dar ea trecea printr-o perioadă foarte grea de încercări, a avut o criză cardiacă, de inimă, cum zicem noi. Soțul îi orbise și când a ajuns la spital cu el, a spus că nu are mult de trăit. Na. Când pastorul a văzut-o la biserică, a asigurat-o că se roagă pentru ea și ea l-a întrebat, surprinzător, dar ce cere Dumnezeu să facă? Întrebarea l-a iritat puțin pe pastor. El a zis, rog să-ți dea putere să treci prin toate aceste încercări, greutăți. I-a zis el, apreciez asta foarte mult, i-a răspuns ea, dar mai roagă-te un lucru pentru mine. Roagă-te să am înțelepciunea de a nu pierde nimic din toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le permite în viața mea. Femeia asta știa Iacov 1 cu 5. Dacă lipsește înțelepciunea, să o ceri la Dumnezeu. Să o ceri cu credință. Iacov ne arată că dacă ne rugăm, să știm și cum să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm cu credință. De ce? Pentru că nu ne rugăm cu credință, nu ne rugăm deloc, de fapt. Asta e realitatea. Și din nou mă pun la, să ne pun la, să ne evaluăm. Care este intenția noastră prin încercări? Când vin testele? Care este primul nostru gând? Prima noastră caracteristică, obișnuință? Pentru că aia arată realitatea despre noi. Trebuie să ne rugăm credință. Nu trebuie să ne temem că Dumnezeu ne răspunde. Dumnezeu face ce vrea. Că știe ce este mai bine pentru noi. Dar apropo, El de-abia așteaptă să ne răspundă. Da, nu, mai târziu, mai încolo. Am altceva mai bun pentru tine. Sunt o grămadă de răspunsuri. Vrem să le vedem, să le auzim? Apropo, cel mai mare rugăciuni, dușman al rugăciunii răspunse, împlinite, este necredința. Iacov compară aici, în versetele 5 la 8, credinciosul necredincios cu... Da, credinciosul necredincios, da. Pentru că suntem credincioși în el, dar avem necredințe. Neîncrederi. Cu valul mării, când sus, când jos. Vă auzit de Petru. Matei 14, versetul 31 spune, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Când a început să o ia în jos. Iisus a spus, vină la mine. Și a început să meargă. Se poate merge pe apele încercărilor. Dar când ne uităm la valuri, ne pierdem credința. Mulți credincioși sunt ca niște plute pe apă. În pescuit, că tot îmi place mie. Dacă cei care, plutarii, cum se numesc ei, se uită la plută, pluta face un lucru. Este exact cum e apa. Și când vin valurile, deja, când sunt în jos? Când sunt în jos? Deci, pentru că ea este dependentă de oglinda apei. De ce suntem noi dependenți? Dacă suntem dependenți de ceea ce vedem, dependenți de noi, dependenți de oameni, toate acestea sunt când sus, când jos. Suntem dependenți de Dumnezeu, atunci nu suntem sus, jos. Efeseni 4 cu 14, să nu fim copii duși de valuri, purtați de orice vânt de învățătură prin vichinia oamenilor. Iacov încheie aici versetul 12, spunând, ferice de omul care rabdă încercarea sau ispita, testul, căci după ce a trecut încercarea va primi cu una vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Cuvântul cheie aici este ferice. Iacov începe în versetul 2 cu ce? Să vezi ca o mare bucurie și termină cu altă bucurie, cu o binecuvântare, cu alte cuvinte. Este ferice, sau cuvântul în general înseamnă binecuvântat este omul care rabdă încercarea. Vezi, e o bucurie anume, e o binecuvântare anume. Vrem să fim binecuvântați, să nu fugim de încercări. De ce? Pentru că știm că Dumnezeu are un plan. El ne maturizează, ne face asemenea Fiului Său și vedem puterea Sa. Și astfel putem să înțelegem că El e Dumnezeu, noi nu. Dar ce bine e să fim ai Lui, copii, să vedem puterea Lui prin lucrurile prin care trecem. E o încurajare pentru noi. Dumnezeu vrea să ne răsplătească. Pavel folosește foarte mult, le spune, coroana vieții. Este o imagine de la Jocurile Olimpice. Folosește foarte mult imaginea asta a sporturilor. Alergi, treci probele, apropo, încercările, vei primi coroana. Încercarea este ce care duce la răsplată. Nu merge oricum. Vrem să ne bucurăm de Dumnezeu, de ceea ce El a plănuit pentru noi. Dumnezeu vrea să ne treacă prin încercări pentru ca să primim premiul. Să înțelegem însă că Pavel nu ne spune că păcătosul e mântuit prin îndurarea încercărilor vieții. Nu. Mântuirea este prin har, prin credința în Hristos. Dar răsplata este prin trecerea prin încercări. Prin trecerea cu brio. Mai folosește un cuvânt cheie aici, spune. A păgătit-o Dumnezeu cu una vieții, a promis-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Cuvântul iubesc aici este cel mai important. De ce? Pentru că asta trebuie să fie motivația pentru care noi trecem prin încercări. Nu că trebuie. Dumnezeu vrea să ne maturizăm, să putem să înțelegem. Tata ne iubește. Și ne antrenează, apropo. Vrea să ne folosească. Vrea să lucreze în ei. Dragostea trebuie să fie motivația tuturor acestor porunci imperative a lui Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu vom avea nicio problemă în a avea o atitudine bună, o minte înțelegătoare, o voință predată și o inimă credincioasă. Nu e credincioasă. Doamne, ajută, hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru planul Tău prin încercări. Mulțumim că nu Nu te lași după noi, pentru că dacă ar fi după noi, am vrea să ne rugăm întotdeauna, Doamne, scapă-ne. Și ce-i dreptul, ne scapi. Dar încercările sunt controlate de tine și direcționate pentru ca noi să te cunoaștem pe tine mai bine. Să înțelegem că ești Dumnezeu în control, să înțelegem că ești un tată bun care vrea maturizarea copilului, ca ei să asemene tot mai mult cu Fiul Său, Iisus. Vrea astfel să putem să, prin încercări, să cunoaștem puterea ta și să vedem cât de mare ești și puternic. Altfel niciodată nu vom putea să înțelegem și să cunoaștem, să te cunoaștem pe tine. Să vedem că Tu, Doamne, ești Dumnezeu stăpân pe situații, chiar dacă noi nu înțelegem și nu știm. Și totuși știm că Tu ești la control. Te rugăm să ne dai înțelepciune. Și așa să o cerem cu credință, înțelepciune de la Tine, Doamne, care vine de sus, ca să nu pierdem nimic din ceea ce Tu faci în viața noastră, să avem ochii deschiși, ca să putem, Doamne, să fim de acord cu Tine și să ne încredem în Tine. Doamne, data aceasta îți mulțumim ca și Apostolul Pavel că Tu știi să faci mai mult decât noi și să-ți cerem. Și așteptăm cu nerăbdare ca Tu să ne maturizezi în acest lucru, ca prin încercări să beneficiem de maturizarea Ta, Doamne, de Tine. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.